देव को मन में जिसने ध्याया उसने शिव का दर्शन पाया। तू शिव का परताप समझ ले, मन में शिव का ध्यान तू धर ले। शिव शिव शिव तू करता जा, अपने कष्ट तू हरता जा। शिव शिव शिव तू करता जा, अपने कष्ट तू हरता जा। जो तू शिव का ध्यान करेगा, भव सागर से आप तरेगा। मन के तू दरवाजे खोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। जब सागर मंथन हुआ था, सारा विष शिव ने ही पिया था। जब सागर मंथन हुआ था, सारा विष शिव ने ही पिया था। असुरों पर फिर पड़े थे भारी, शिव की तो लीला है न्यारी। असुरों पर फिर पड़े थे भारी, शिव की तो लीला है न्यारी। मन के तू दरवाजे खोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शिव गुस्से में तांडव करते, प्यार में सबकी पीड़ा हरते। ओ शिव गुस्से में तांडव करते, प्यार में सबकी पीड़ा हरते। मेरे शिव के रूप अनेक, अपने मन में झांक के देख। मेरे शिव के रूप अनेक, अपने मन में झांक के देख। मन के तू दरवाजे खोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। भोले शिव को मन में बसा ले, अपने सोए भाग जगा ले। भोले शिव को मन में बसा ले, अपने सोए भाग जगा ले। मेरे शिव है बड़े दयालु, रुके काम कर देते चालू। मेरे शिव